2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan in Villa VDB praten over de Super Chill app. De bedoeling van die app is dat kinderen tussen 6 en 12 beter leren omgaan met stress en druk en ook makkelijker over dat soort problemen praten. Nu eerst nieuws over Hongarije en de NAVO-steun aan Oekraïne. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. We gaan het zo meteen over hebben met correspondent Kiesje Hekster in Brussel. Eerst het volgende. De drie hoofdverdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries zijn veroordeeld tot celstraffen tot 28 jaar. Volgens de rechter zijn schutter Delano G., chauffeur Camille E. en organisator Christian M. samen verantwoordelijk voor de aanslag. Volgens de rechtbank gingen de drie hoofdverdachten koelbloedig te werk. Van een ongekende meedogenloosheid en gewetenloosheid. Zij hebben door hun handelen en de daarbij getoonde roekeloosheid laten zien niets te geven om een mensenleven. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Dat is het niet geworden. Onder meer omdat de rechtbank het niet bewezen vindt dat daders een criminele organisatie vormden. Zo zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechters zien niet zo'n vast samenwerkingsverband. Ze zeggen het waren individuen die toevallig op sommige momenten iets samen deden. Het Openbaar Ministerie wilde ook dat er zwaardere straffen zouden worden opgelegd, omdat het volgens het Openbaar Ministerie een daad van terrorisme was. Hè? Een terroristisch motief, de bevolking angst aanjagen. En dat zou blijken uit het filmen en het verspreiden van het filmpje van de Vries die net was neergeschoten. Maar ook daar gaan de rechters niet in mee. Het blijkt niet, zeg maar, uit het verhaal van de verdachten, zeggen de rechters, want de verdachten hebben zelf bijna niks verklaard. En het blijkt ook niet uit de berichten op de telefoon die is onderschept. Drie anderen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege medeplichtigheid. De rechter zegt geen bewijs te hebben voor een verband tussen de moord op Peter R. de Vries en Ridouan Taghi. De Vries werd 3 jaar geleden neergeschoten in het centrum van Amsterdam na een bezoek aan RTL Boulevard. Misdaadverslaggever overleed enkele dagen later. Hongarije dan. Dat land hoeft niet mee te doen als NAVO-lidstaten financiële steun toezeggen aan Oekraïne voor de lange termijn. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg nog eens gegarandeerd aan premier Orbán. Het was een van de 2 eisen van Hongarije voor steun aan Mark Rutte als NAVO-chef. Correspondent Kiesje Hekster. Kiesje, waarom wilde Hongarije dit zo graag? Hongarije is nog altijd heel goed bevriend, Viktor Orbán althans, met de Russische president Poetin. En Hongarije wil dus op geen enkele manier betrokken raken bij de oorlog in Oekraïne. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven, zegt Viktor Orbán. En dus eiste hij garanties van Stoltenberg dat dat ook zo zal blijven. Die heeft hij gekregen. Eigenlijk betekent dat niet zo heel veel, want in het NAVO-handvest staat al dat landen vrijwillig meedoen aan dit soort acties. Maar toch was het voor Orbán belangrijk om die bevestiging nog een keer te krijgen. En voor de NAVO is het belangrijk, voor Stoltenberg, dat ze zeker weten dat Orbán de anderen niet gaat dwarsbomen als ze dat zouden willen. Want in de NAVO moet alles met consensus besloten worden. Dus iedereen moet het erover eens zijn. Dus Orbán zou een veto kunnen uitspreken. Dat gaat hij dus in ieder geval niet doen. Iedereen moet het ook eens zijn over een nieuwe secretaris-generaal. De naam van Rutte gaat rond. Is zijn baan als NAVO-chef nu een stukje dichterbij gekomen? Ja. Dat kun je zeker zeggen, want vorige week kwam Orbán dus met een openingsbod om misschien toch akkoord te kunnen gaan met de kandidatuur van Rutte. Daarbij had hij die 2 eisen. De eerste is dus vandaag ingewilligd. De tweede is dat hij van Rutte wil dat hij excuses maakt voor uitspraken die hij heeft gedaan in 2021. Dat ging toen allemaal over de Hongaarse anti-LHBTI-wetgeving. Daarover zei Rutte toen dat hij wilde dat Hongarije op dit punt op de knieën zou gaan. En nu wil Orbán het omgekeerde, namelijk dat Rutte voor hem op de knieën zal gaan. Nou, dat zal niet gebeuren, is de verwachting. Maar we horen wel achter de schermen dat diplomaten aan het werk zijn om een landingsbaan te vinden, zo wordt dat dan genoemd in diplomatieke termen, om taal te vinden, dus waarbij Orbán toch akkoord zou kunnen gaan met de kandidatuur van Rutte zonder veel gezichtsverlies te lijden. Maar zover is het nog steeds niet. Ze moeten ergens in het midden uitkomen, begrijp ik. Ja. Dankjewel, correspondent Kiesje Hekster. Bij een Israëlische luchtaanval in Gazastad zijn vanochtend 6 burgerdoden gevallen, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Bij aanvallen afgelopen nacht vielen ook 8 doden, onder wie een kind. Het Israëlische leger schrijft op X dat er de afgelopen dag op meer dan 30 Hamas-doelen luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Het leger meldt niets over burgerslachtoffers. De Franse president Macron roept politieke partijen op om samen te werken tegen radicaal rechts. Zondag won de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen de EU-verkiezingen. Toen schreef Macron 's avonds nieuwe verkiezingen uit voor het parlement. Hij hoopt dat partijen gaan samenwerken om een regering geleid door de partij van Le Pen te voorkomen. De directeur van de dienst die over het gevangeniswezen gaat waarschuwt voor de kabinetsplannen om criminelen zwaarder te gaan straffen. Volgens Wim Saris leiden die plannen tot grotere personeelstekorten. Nu al lopen bijna 3000 gestrafte criminelen vrij rond vanwege een tekort aan bewaarders. Op de tweede zittingsdag van de zaak rond de misstanden op een zorgboerderij in het Groningse Wedde zijn straffen geëist tegen de twee hoofdverdachten, een man van 37 en zijn schoonvader van 63. Ze moeten, als het aan justitie ligt, beide 5 jaar en 4 maanden de cel in. Ze mogen ruim 10 jaar niet in de zorg werken. De twee gaven leiding op de zorgboerderij en worden beschuldigd van mishandeling van 10 bewoners. Uit een undercover-operatie van journalist Alberto Stegeman bleek dat bewoners er werden vernederd en mishandeld. 4 van de 9 personeelsleden moeten zich nog verantwoorden tijdens een hoorzitting, waarbij het OM zelf een straf kan opleggen. Bondscoach Ronald Koeman weet met welke 11 spelers hij zondag de eerste EK-wedstrijd tegen Polen begint. Hij twijfelde nog over 1 of 2 posities, maar die twijfel is weg. Dat zei hij net op een persconferentie in Wolfsburg. Ik ben er wel uit, ja. Nou, je neemt alles mee wat je vanaf de eerste dag hebt gezien. Nou, dan kom je uiteindelijk tot een elf. Dus dat zit wel in mijn hoofd. Ja, vrijdag begint dat EK. Zondagmiddag om 3 uur. Dan speelt Oranje de eerste poolwedstrijd tegen Polen. De weersverwachting: buien met hagel trekken van noordwest naar zuidoost. Maar vanmiddag wordt het wel wat minder met die buien. 14 tot 16 graden is het. Vannacht opklaringen en het koelt flink af. Het kan zakken tot 4 graden. Morgen in het noorden nog een enkele bui. Verder blijft het droog en dan wordt het nog iets zachter dan vandaag. 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte files de meeste vertraging op dit moment op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij de werkzaamheden tussen Reewijk en De Meern staat 9 kilometer file met 25 minuten oponthoud op dit moment. En de A50 Arnhem richting Zwolle bij Apeldoorn Noord is een auto gestand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. Ster. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan. Op vluchtelingenwerk.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie? Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Scoor je bundelknaller bij Hollands Nieuwe. Nu bijvoorbeeld 15.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je ook nog extra combitegoed. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Freek de Jonge. 80 wordt hij. Ook al moet hij nu naar woorden zoeken, zijn bijzondere kijk op het leven blijft. Hij verloor een kind en een kleindochter. Hoe gaat hij hiermee om? Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag van een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de rode rozen. Maar koop geen rozen, zet gewoon samen de bloemetjes buiten. Met Geert Pelsma en Sven Groeneveld ga ik praten over de Super Chill app. De bedoeling ervan is dat kinderen tussen de 6 en 12 jaar beter leren omgaan met stress en druk en ook makkelijker over dat soort problemen kunnen praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2009. Toen werd zelfverklaard medium Jomanda vrijgesproken van betrokkenheid bij het overlijden van actrice Sylvia Millekamp. En Casper Meinders is in de villa. Hij organiseert expedities om walvissen te kijken in de Waddenzee. Maar eerst weer ruimbaan voor een van onze huisvrienden. Kijk eventjes door het schermpje van de intercom. Daar staat Rick Middelbos. Rick, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ecoloog en biologiedocent. En waar wil je het met ons over hebben, Rick? Ik wil het even gaan hebben over... We hebben het natuurlijk over de wooncrisis en er moet gebouwd worden en dat soort zaken. Maar eigenlijk hoe natuur en stad en bouw samenkomen, waar de knelpunten zitten. En hoe we dat natuur inclusief kunnen doen. Want daar was wel wat over te doen afgelopen week. Ja, biodiversiteitsvriendelijk bouwen heet dat dan met een mooi woord. Mm-hmm. Ja, want van oorsprong is natuurlijk alles natuur geweest. En op een gegeven moment hebben wij mensen daar al duizenden jaren veel invloed in beoefend. En dat hoeft niet te betekenen dat dat slecht was voor de biodiversiteit. Want heel veel cultuurlandschap was juist onder de jaren heel goed samen met natuur. En was heel mooi. Maar we hebben natuurlijk afgelopen eeuw de balans een beetje verschoven. En daardoor hebben we een enorme biodiversiteitscrisis. En nu is het helaas zo dat de steden natuurlijk moeten uitbreiden. En dat doen ze doorgaans niet op grond wat nu heel intensief gebruikt wordt. Maar juist op de nog kleinschalige singellandschapjes en mooie stukjes en de randnatuur. Ja. En daardoor gaat natuurlijk wat natuur verloren. Maar gebouwen, een stad sluit niet per se biodiversiteit uit, mits je dus natuur inclusief bouwt. Ja. En dat kan meer gebeuren. Want dat bouwen moet natuurlijk, hè, dat is een enorme woningnood. Maar je zegt, dat kan dus eigenlijk heel goed samengaan. Noem eens wat voorbeelden daarvan. Hoe zou je dat dan kunnen aanpakken? Ja, nou ja, er gaat hoe dan ook wat verloren, dus je moet niet overal willen bouwen. Maar als je dat dan doet, dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om nestplaatsen in te bouwen. Tegenwoordig zijn woningen heel goed geïsoleerd. Dus de kieren en onder de dakpannen en in de spouwmuren waar vroeger de vleermuizen, de gierzwaluwen en de mussen en zo in zaten. Dat soort plekken zijn er steeds minder en daardoor gaan dat soort soorten dan ook achteruit. Maar je kunt die vrij makkelijk toevoegen door bijvoorbeeld in de dakpannen nestholtes te maken of dubbele muren dingen toe te voegen, dat soort zaken. En ook voor de metselbijen kun je dus dat soort bijenhotels, die mensen wel eens zien, die kun je al implementeren in de muren. En daarnaast kun je heel goed groene daken toevoegen. En dat moet eigenlijk standaard zijn, vind ik, om dat bij nieuwbouw te doen. Ervoor te zorgen dat elk oppervlak zo groen mogelijk is. En met ook echt die inheemse, die hier van nature voorkomen, soorten planten, om als voedselbron voor al die ecosystemen te dienen. Ja, ja. En zo kan het eigenlijk samengaan. Je creëert dus met dat bouwen ook mogelijkheden voor de natuur. Maar je moet wel goed opletten natuurlijk. Want als daar beesten op afkomen, ja, die moeten ook eten. Ja, precies. Dus het is wel belangrijk. Kijk, je kunt wel leuk een bijhotel neerzetten. Maar als je dan alleen een buxushaag hebt en een gemaaid grasveldje voor de deur, dan is er geen voedsel. Dus je moet wel beide beschikbaar hebben. En dat geldt ook bijvoorbeeld als we allemaal nestkastjes ophangen tegen de eikenprocessierupsen. Elke boom een nestkastje. Maar de bermen worden wel steeds gemaaid, waardoor er geen voedsel is. Dan heeft dat ook niet zoveel zin. Dus dat geldt in de stad eigenlijk ook. Je moet wel beide dingen aanbieden. Dus er moet standaard eigenlijk bij aanplantingsplannen voor inheems gekozen worden. Wat dan ook op een natuurlijke wijze beheerd wordt. En dit kost misschien wat investering. Het kost misschien wat extra om natuur inclusief te bouwen. Maar dat betaalt zich zeker wel terug als je intrinsieke waarde van biodiversiteit meerekent. Maar ook voor de klimaatbestendigheid van gebieden. Want het wordt steeds warmer. En met een groen dak heb je gewoon een stuk minder hitteprobleem. En ook een stuk minder wateroverlast. Ja. Dus die piekbelastingen van water moeten we afvangen door meer groen. En die hitte die moeten we ook neutraliseren door meer groen. En dan kunnen we dat doen op een natuurinclusieve manier met veel inheemse soorten. En dat moet dan eigenlijk standaard worden. En nu gaat dat toch vaak een beetje fout. Bij het initiële plan ziet het allemaal heel mooi groen uit en zo. En dan wordt daar toch een beetje op beknibbeld. En gelukkig zijn er heel veel mensen die er heel hard aan werken om dat wel voor elkaar te krijgen. Maar daar moet iedereen natuurlijk wel even de waarde van in gaan zien. Nou is het zo dat als die nieuwe woonwijken worden gebouwd, ja, die nemen dus de plek in van die natuur die daar lag. Ja, een beetje woonwijk is toch al heel wat hectares. Zijn dit niet gewoon wat kleine pleisters op de wonden? Ja, zeker. Dus het is natuurlijk symptoombestrijding. Of in zekere zin, ja, het doet sowieso pijn. En op termijn moeten we ook vooral gaan kijken, ja, hoe gaan we bijvoorbeeld bij mij in het blok in de binnenstad, staat gewoon een heel groot stuk leeg. Daar zouden mensen in kunnen wonen. Ja, we moeten ook hoger bouwen, in principe. Want ja, als we niet de hoogte ingaan, dan moeten we de breedte in. En dat gaat toch ten koste van die randnatuur. Ja. En nu zie je dus wel vaak dat de natuur, de biodiversiteit, niet een hoog prijskaartje krijgt. En dat daar dus op gebouwd kan worden. Terwijl het industriële landbouw bijvoorbeeld, daar ga je minder snel op beknibbelen. Dus dan krijg je dat er echt mooie randnatuurstukken, ja, als nu geen bestemming gezien worden. Terwijl het hebben van een biodivers stuk ook al een bestemming zou moeten zijn. Maar inmiddels heeft dat nog geen recht of prijskaartje in die zin. Als er een bomen worden weggehaald of stukken. Dus ja, het is nou eenmaal, als wij gaan uitbreiden, dan gaat het ten koste van iets. Maar laten we dan er in ieder geval voor zorgen dat wat we er neerzetten, in ieder geval tot onze volle macht zo veel mogelijk voor de biodiversiteit ook inclusief is. Biodiversiteit. En dat kan op plekken die nu al bestaan ook al extra gedaan worden. Ja, biodiversiteitsvriendelijk bouwen heet dat dus. Dankjewel, Rick Middelbos was dat. Ecoloog en huisvriend van Villa VDB. Get the Swedish Feeling en Jackie Wilson was dat. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VDB. We gaan praten over de Super Chill app. De bedoeling van die app is dat kinderen tussen 6 en 12 jaar beter leren omgaan met stress en druk en ook makkelijker over dat soort problemen kunnen praten. De Nederlandse Tennisbond is enthousiast over die app en doet nu een proef met jeugdspelers. De initiatiefnemer is hier Geert Pelsma, hartelijk welkom, van de stichting Super Chill. Dank je wel. Die naam is al geweldig natuurlijk. Hè? Zeker. Dan wil iedereen meedoen lijkt me. Ja, absoluut. Eventjes voor ons beeld. Hè. Hoeveel kinderen hebben last van mentale problemen in Nederland? Nou, wat je momenteel ziet is dat 1 op de 7 kinderen al last heeft van mentale klachten. Dat was 1 op de 27. Dus die toename is bizar natuurlijk. Ja. De hele jeugdzorg die slipt dicht. De wachtlijst is inmiddels 10 maanden. Maar ik denk nog belangrijker, in 75% van de gevallen beginnen de mentale klachten onder de 24. En bij 50% zelfs al onder de 14. Dus in dit geval is echt gewoon voorkomen is belangrijker dan genezen. De vraag is wel, hoe kan dat? Ik bedoel, ik ben een kind van de jaren 70. Dus zat ik in die leeftijd op school. Nou, ik kan me niet herinneren dat wij het erover hadden op schoolplein. Heb jij mentale problemen? Nee, jij dan. Of is dat flauw om dat te zeggen? Nee, maar we hebben aan 400 Nederlandse ouders met een kind jonger dan 12 jaar de vraag gesteld: ervaart jouw kind nu meer druk dan jij vroeger? Heel simpel. Ja. 76% volmondig, ja. Ja. Dat komt door prestatiedruk op school, sporten, naschoolse programma's, social media. Alles in het leven is drukker geworden. En dat is de verklaring dus? Ik denk het. Ja, ja. We maken elkaar ook een beetje gek met z'n allen misschien wel. Maar dan is dit dus goed. Hè? Want die cijfers zijn behoorlijk beangstigend, eerlijk gezegd. Zeker. Want die kinderen nemen dat ook allemaal mee in hun latere leven. Exact. Exact. Als je er niet op tijd bij bent. Leg eens uit hoe die app dan werkt. Wat voor oefeningen kan je doen? Het zijn op yoga, meditatie en mindfulness gebaseerde oefeningen. Maar zo noemen we ze niet. We willen namelijk een heel breed publiek aanspreken. Dus yoga is bewegen, mediteren is kalmeren, mindfulness is je kopje erbij houden. En zo zijn het hele kleine speelse oefeningen van een paar minuutjes, waarmee je eigenlijk gewoon je hele mentale gereedschapkist vult met bepaalde vaardigheden. Maar kan je eens een voorbeeld geven van zo'n oefening? Nou, we hebben ze prachtige namen gegeven als de rustige robot, wat een lichaamscan is, waar ze langzaam focussen op lampjes op hun armen en benen die uitgaan. Maar ook toverdrank, wat een visualisatie is, waar ze helemaal meegenomen worden in een verhaal. Tot dan oefeningen als je duim vasthouden. Houd maar voor een paar minuutjes vast, adem rustig door. Ja, en je kalmeert vanzelf. Ja. En de ouders hebben dus ook een rol in dit hele verhaal. Zeker, wij stimuleren absoluut om dit samen tussen ouder of opvoeder en kind samen het moment te creëren om deze oefeningen te doen. Dus die ouders moeten ook wel even wat tijd daarvoor vrijmaken. Dat is ook nog wel eens een probleem, anno nu. Zeker. Ja. Dus onze optiek is natuurlijk ook dat het net zo'n hygiëne wordt als tandenpoetsen. Om even samen te superchillen. Ja. Precies, dat het gewoon in je dagelijkse routines meegaat. Exact. Nou kunnen wij erover praten, wij volwassenen. Maar het is natuurlijk leuk te luisteren naar iemand die het gewoon echt heeft uitgeprobeerd. Afgelopen weekend, Isis Willems, 11 jaar. Tennis bij De Petelaar in Den Bosch. En zij is enthousiast. Het was iets heel nieuws. Best wel handige app ook. Want als je bijvoorbeeld heel erg boos bent, dan kan je die app gebruiken. Er staan allemaal hele fijne oefeningen in en die gebruik ik dan. En dan word ik wel wat rustiger. Nou, ik doe de vierkante adem. Dan adem je in en dan teken je met je hand naar boven. En dan hou je het vast, je adem. En dan teken je naar rechts. En dan teken je pijl naar onder en dan blaas je uit. Ja, dit is ook een van die oefeningen dus. Ja, je doet het voor, toch? Ja. Ja, dit is fantastisch. Ja, dit is een prachtige pleitbezorger voor de app. Als gezegd, de Nederlandse Tennisbond is ook enthousiast. Die doen nu een proef met jeugdspelers. Sven Groeneveld, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Tenniscoach, onder andere van Bodek van der Zandschulp was je de coach. Nou, de Wimbledon komt eraan, dus daar ben je natuurlijk ook druk mee. Als ik dit zo hoor, dan scheelt dat een hele hoop rackets kapot slaan als dit allemaal een beetje doorwerkt. Nou ja, dat is geen garantie natuurlijk. Ik denk dat het meer bewust worden zijn van je emoties en daar een bepaalde richting aan geven. En natuurlijk is het vermijden van racket kapot slaan is het altijd belangrijk. Maar ja, die garantie kunnen we niet geven. Nee. Waarom zijn jonge tennissers gebaard bij deze app? Ja, ik zie natuurlijk op het hoogste niveau dat er die druk natuurlijk ook enorm groot is. We gebruiken tennis als een soort van vergrootglas. Waar je natuurlijk elk punt winnen of verliezen. Wij spelen niet gelijk. En daardoor is het een individuele sport. Dus op een jongere leeftijd al in aanraking komen met je emoties, met je gevoelens. En daar tegelijkertijd ook nog middelen voor krijgen om je daarbij te helpen, is natuurlijk enorm een voorkeur voor natuurlijk elke coach. Omdat je dan ook regelmatig daarover kan praten en dan ook een richting kan geven aan hun emoties. Want hoe werden spelers vroeger eigenlijk mentaal ondersteund? Ja, hoofdzakelijk was het toch meer gebaseerd op het harde werk. Hè? Dus zorgen dat je gewoon elke keer die druk van de coach kan overnemen. En dat je probeert op te vangen door hard werken eigenlijk. En dat was vroeger eigenlijk het belangrijkste van onze sport. Want tennis is natuurlijk, je moet natuurlijk je talent hebben en hard kunnen slaan en zo. Maar het is vooral ook een sport natuurlijk die inderdaad in je hoofd gespeeld wordt. Nou ja, het is natuurlijk zeker een element. Ik sprak ook met Sebi Korda, die speelt ook op de Libima Open deze week. En toen vroeg ik ook aan hem, gewoon uit interesse. Want ja, ik heb wel eens gezegd van het is 50% mentaal. En hij zei zelfs dat het 90% voor hem was of is. En hij staat de top 25 van de wereld. Het gaat natuurlijk om zulke kleine dingetjes. En ja, de mentale en de emotionele kracht van een speler is en de veerbaarheid. En daardoor ja, als je op een jongere leeftijd al in aanraking daarmee kan komen via zo'n super chill activatie, dan is het natuurlijk geweldig dat dat al veel eerder bespreekbaar wordt. En in die zin is het tennis natuurlijk ook wel geëvolueerd, want de tijden dat je nog een vader had die dan coacht en alleen maar met de knoet erover bij wijze van, die liggen ook wel achter ons, denk ik. Nou, dat kan ik ook niet garanderen. Die lopen nog wel steeds rond. Ik denk in alle sporten. Het is gewoon, dat hoort er nou eenmaal bij. En dat hoort ook bij het dagelijks leven volgens mij. Dat er bepaalde mensen daar anders mee omgaan. Wij proberen juist met Super Chill daar een relatie tussen kind en ouder veel sterker te maken. Door die band eigenlijk via een app met Super Chill en oefeningen. Ja. Dat je echt dichter bij elkaar kan komen. Ja. Sven, dankjewel voor jouw toevoeging met betrekking tot de app. Hij is tenniscoach. Daar heb je veel aan gehad. Neem ik aan, van de input vanuit de tennis in dit geval. Nee, dit is fantastisch. We zijn Sven en de KNLTB ook ontzettend dankbaar om deze hele pilot te omarmen. En ik denk dat tennis, wat ook al werd aangegeven, er zijn zoveel momenten in een tenniswedstrijd van breakpoint voor tegen, setpoint, gamepoint. Jij staat alleen op die baan daar. Maar je zit tussendoor ook eventjes 9 seconden op de bankje. Ja. Die vaardigheden die je dan leert met de app, pak je duim eventjes vast. Doe de vierkante adem zoals Isis zei. Ja, dat zijn wel de momenten om even dat rustmoment te pakken en weer door te gaan. Zijn er ook al andere sporten die geïnteresseerd zijn? Of zou het ook bij andere sporten kunnen werken? Ik denk dat het op iedere sport van toepassing is. We hebben nu als doel met de KNLTB deze pilot helemaal op te zetten, uit te bouwen, daar lering uit te trekken en vervolgens het sportprogramma van Super Chill verder uit te breiden. En dat uiteindelijk ook op andere sportbonden en sporten neer te leggen. En niet alleen in de sportbegeving, want je kijkt nog veel breder. Nee, absoluut. Super Chill is in de breedte gericht gewoon op de mentale weerbaarheid van kinderen om beter om te gaan met prikkels en emoties. Ja. Dat is zowel vanuit school, prestatiedruk, niet kunnen slapen. Maar sport is daar één van de domeinen van. Dus het is absoluut breed in het hele leven van toepassing. Uiteindelijk bedoeld om die cijfers die jij in het begin noemde, dat die drastisch naar beneden gaan. Zeker. Dat is inderdaad alarmerend natuurlijk. Kijk, het mooiste wat we zouden kunnen bereiken is dat over een aantal generaties, als deze kinderen krijgen en die het meenemen in de opvoeding, dan zijn wij niet meer nodig. Dan zijn we echt super chill met z'n allen. Exact. Dankjewel voor de uitleg. Geert Pelsma is voorzitter van die stichting Super Chill. En hij heeft verteld hoe het gaat met die Super Chill app. Die kan hem gratis downloaden. Dus iedereen die geïnteresseerd is, kan hem... Zeker. Opzoeken. Gratis, reclamevrij, superchill.org. Ook dit liedje is terug te vinden in de Villa VDB Spotify-lijst. De nieuwe van Chapel Roan, echte naam Kaylee Rose Amstutz. Zij groeide op in een trailerpark in Missouri. Nam op haar 12e pianoles en begon een paar jaar later met het uploaden van covers op YouTube. En dit is haar allernieuwste liedje, dat heet Good Luck Babe. Arms are like an angel through the car, so I don't wanna Doe dit thuis niet, mensen. Doe dit thuis niet. Zit in het liedje. Chappelle Roan heet zij en Good Luck Babe. Dat is het liedje. Zometeen gaan we in terug naar toen, terug naar deze datum in het jaar 2009. NPO Radio 1. 14:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Dorald Megens. Het Openbaar Ministerie is over de hele linie tevreden met de veroordeling van 6 van de 9 verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Toch denkt het OM erover om in beroep te gaan. De 3 hoofdverdachten zijn veroordeeld tot 28 jaar cel. Er was levenslang geëist. De 3 waren volgens de rechter meedogenloos, gewetenloos en roekeloos. 3 anderen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege medeplichtigheid. Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, reageerde na afloop op de uitspraak. Ja, we zijn een beetje beduust van deze dag. We wisten dat deze dag ging komen. We zijn niet heel hevig geëmotioneerd nu, denk ik. Omdat we hadden vanaf het begin wel vertrouwen in dat er hoge straffen uit zouden komen. Dus het is een klein beetje de dag waarvan je wist dat die zou komen. Het is fijn dat we nu die bevestiging hebben gehad dat die straffen er ook daadwerkelijk zijn. Maar ja, als er hogere straffen uit waren gekomen, hadden we geen champagnefles geopend. En ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het 28 jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang. Elektrische auto's uit China worden mogelijk duurder. De Europese Commissie gaat volgende maand hoge importheffingen invoeren. Het zijn extra heffingen tot bijna 40%. Daarmee wil Brussel Europese autoproducenten beschermen. Door staatssteun zijn elektrische auto's uit China nu namelijk een stuk goedkoper. De Spaanse tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gaan samen spelen in het dubbelspel op de Olympische Spelen in Parijs. 21-jarige Alcaraz wordt beschouwd als opvolger van Nadal, die inmiddels 28 is. Afgelopen weekend won Alcaraz voor het eerst Roland Garros. Nadal heeft dat Grand Slam toernooi in het verleden 14 keer gewonnen. Dan schakelen we door naar Robert Friesen, want die heeft zicht op hoe het er op voor staat qua verkeer in Nederland. Jazeker, Jurgen. En ik zie dat er 30 kilometer file in het land staat. Op 3 plaatsen heb je wat meer vertraging. De A12 natuurlijk vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden bij De Meren 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je vertraging is een kwartier als je nu aansluit in de file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer nu. En 10 minuutjes vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is het file rijden tussen Knop in Terbrechtseplein en de Van Brien Noordbrug. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 12 juni 2009. Villa VDB. Op die dag werd zelfverklaard medium Jomanda vrijgesproken van betrokkenheid bij het overlijden van actrice Sylvia Millekamp. Eigenlijk is het allemaal Millekamps eigen schuld geweest volgens de rechtbank. Zij heeft zichzelf wijsgemaakt dat ze aan een bacteriële infectie leed, terwijl artsen hadden vastgesteld dat het kanker was. Jomanda heeft haar niet op het waanidee van de bacteriële infectie gebracht. Ze heeft Millekamp daar alleen in bevestigd. De rechtbank in Amsterdam heeft haar vrijgesproken, ook al is ze wel op de stoel van artsen gaan zitten en schoot ze ernstig tekort. Ik blijf toch het woord kanker bestrijden, absoluut. Ik heb toch nu ook al bepaalde dingen mogen weten uit de andere wereld, dat het toch iets anders was. 2 alternatieve artsen zijn wel veroordeeld, maar krijgen geen straf, omdat de zaak al zo lang sleept en zoveel aandacht heeft getrokken. Zij hadden haar moeten doorverwijzen en dan zou ze minder hebben geleden. Maar haar dood hadden ze niet kunnen voorkomen. Dat kon alleen Sylvia Millekamp zelf. En die bleef volgens de rechter koppig geloven dat ze geen kanker had. En ze duldde geen enkele tegenspraak. Ik ga over deze zaak praten met journalist Alje Kamphuis. Hij is ook de schrijver van de biografie over Sylvia Millekamp. Alje, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen bij het begin. Hoe zat dat ook alweer met Jomanda en Sylvia Millekamp? Sylvia Millekamp was in de jaren 90 een hele succesvolle actrice, comedienne, presentatrice. Heel beroemd in Nederland, met name door het programma Ook Dat Nog, consumentenprogramma van de KRO. Dat op zondag zo'n 4 miljoen kijkers trok, elke zondag. En zij was daar panellid en zij was gewoon enorm populair in Nederland. In bepaalde polls zelfs nog populairder dan Koningin Beatrix. En Jomanda, dat hoorde ik net ook al, een zelfbenoemd medium. Zij zegt dat ze in contact staat met het hogere en dat ze die kracht kan aanwenden om zieke mensen beter te maken. En ze hield populaire zogenoemde healings in een veilinghal in Tiel. En Sylvia en Jomanda waren bevriend en Sylvia bezocht ook die healings. En daar was ze altijd heel enthousiast over. Jomanda altijd in een blauwe jurk, hè, weten we nog wel. Tenminste, die had ze vaak aan. Er kwamen heel veel mensen op af, inderdaad, daar naar Tiel. En dus Sylvia Millekamp ook. Waaraan is zij overleden, Sylvia Millekamp? Wat had ze? Ze is overleden aan borstkanker in een vergevorderd stadium. Dat is al heel vroeg ontdekt eigenlijk. Ze is overleden in 2001 en die kanker werd ontdekt in 1999 door een huisarts. Alhoewel die dat toen nog niet zeker wist. Het was een klein knobbeltje. En voor de zekerheid, hij dacht van ja, misschien is het ook al niks, maar voor de zekerheid stuur ik je toch even naar het ziekenhuis voor een mammografie. Maar daar is Sylvia nooit naartoe gegaan. Ze is nooit op die afspraak verschenen. En toen ze echt weer actie ondernam, bleek die tumor eigenlijk veel groter te zijn. En dat was in mei 2000. Dus ruim een half jaar heeft ze eigenlijk het een beetje laten versloffen. Ja. En ja, als ze dat niet had gedaan, dan had in een eerder stadium een borstbesparende operatie gekund. En dan was het heel veel leed bespaard gebleven. En waarom ging zij niet het gewone medische circuit in? Waarom wilde ze dat niet, Sylvia Millekamp? Ja, er zijn een paar redenen voor. Haar vader die is verkeerd gediagnosticeerd. Die werd ook gezegd die kanker had. Maar dat bleek uiteindelijk geen kanker te zijn. Dus die heeft chemotherapie voor niets gehad. En ja, dat heeft natuurlijk enorm erin gehakt bij de familie en ook bij Sylvia. En daarnaast was ze heel erg bang voor de gevolgen van chemotherapie. Sylvia was een hele mooie dame. Die straalde seksualiteit uit. Dat was eigenlijk een deel van haar identiteit en bekendheid. Ze heeft twee keer in de Playboy gestaan. En ze was gewoon heel bang voor de gevolgen van die chemotherapie. Verlies van haar borst, haarverlies, vervroegd in de overgang. Ja. En daarnaast was ze ook wel gelovig en spiritueel. En gevoelig voor alternatieve wegen. Ze slikte ook supplementen. En ja, ze liet zich ook één keer per jaar checken door een alternatief behandelaar. Terwijl ze toch in het begin echt wel dacht dat ze kanker had. Want toevallig sprak ik haar op de dag telefonisch dat ze uit het ziekenhuis kwam. Ik werkte toen als regisseur bij Ook Dat Nog. En elke maandag belden we even met elkaar hoe de uitzending van die avond ervoor was verlopen. En ze was wat te miede en stil. En ik zeg, Sil, wat is er aan de hand? En toen hield ze ruggespraak met haar vriend, Nol. Ze zei, Nol, mag ik het al even vertellen? Ja, ja, vertel maar. En toen vertelde ze dus dat ze gediagnosticeerd was met borstkanker. Ja. En dat ze ook ja, eigenlijk wel zeker was dat ze die borst eraf ging halen. Ik had zelf een half jaar daarvoor kanker gehad. Dus ze was erg geïnteresseerd hoe ik die periode had meegemaakt en welke beslissing ik had genomen. En ik zei van, nou, ik heb gelijk weg laten halen. En zij zei, ja, dat ga ik ook doen. En ja, desnoods ga ik dan in de Playboy met één borst en met gouddraad van de hechtingen, zeg maar. Ja. Ze was echt van overtuigd dat ze kanker had. Ja. Op een gegeven moment is dat dus kennelijk veranderd. Welke rol speelde Jomanda dan erbij? Want je zei al, ze werden vriendinnen, die twee. En welke rol heeft Jomanda dan daarin gespeeld? En natuurlijk heeft Sylvia ook met Jomanda daarover gesproken. En ja, die had doorgekregen van boven, van de hogere machten, dat het een bacteriële infectie was, dat het een ontsteking was. En er mocht niet in haar lichaam gesneden worden. Dat was vooral wat ze doorkreeg. Nou ja, Sylvia die was natuurlijk angstig vanwege wat haar boven haar hoofd hangt. En ja, die is daar ook in gaan geloven. En die dacht van ja, dat komt mij goed uit, dit advies. En ik ga dat opvolgen. Dus die, in eerste instantie heeft ze wel reguliere artsen bezocht. Maar op een gegeven moment is ze van dat pad afgeweken. Ja. En is ze in het alternatieve circuit terechtgekomen met wel 30 behandelaars die zij geraadpleegd heeft. En behandelaars die zouttherapie haar aanboden, acupunctuur, maar ook magneetveldtherapie. En dan zeiden vrienden van, ga nou naar de reguliere zorg, ga nou naar een echte arts. Ja. En dan zei ze, ja, maar dat doe ik toch. Want het waren ook artsen die naast hun alternatieve praktijk ook gewoon een huisartsenpraktijk hadden. Dus ze ging ook wel naar artsen, maar ja, die behandelden daar niet op een reguliere manier, maar op een alternatieve manier. Uiteindelijk leidt dat dus tot een rechtszaak, waarin Jomanda dus een van de verdachten was eigenlijk. 2006 besloot het OM toch om die zaak te seponeren. Er zou eigenlijk onvoldoende bewijs tegen Jomanda zijn en ook tegen die andere verdachten. Toch is er in 2008 alsnog een proces gekomen. Waarom was dat? Er is eerst bij het Medisch Tuchtcollege is eerst een groot onderzoek geweest van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een vernietigend rapport. En daaruit voort is dan de zaak gekomen bij het Medisch Tuchtcollege. En daar zijn ook veroordelingen in gekomen. Jomanda valt daar natuurlijk dan niet onder, omdat zij natuurlijk niet iemand uit de medische wereld is. En toen had het OM eigenlijk zoiets van, ja, het is eigenlijk een te kleine zaak om tot vervolging over te gaan. En toen heeft de Vereniging tegen Kwakzalverij, die heeft een artikel 12 procedure gevolgd, waarbij uiteindelijk het OM toch gedwongen is om te gaan vervolgen. Dus dat is dan uiteindelijk toch gebeurd. Ja, en jij bent zelfs verhoord ook, begrijp ik, hè, in die hele zaak. Ja, ik was getuige en getuigendeskundige. En getuigendeskundige vanwege mijn boek, omdat ik al die alternatieve behandelaars ook had geïnterviewd onder het hoofdstuk van een biografie. Dus niet per se was ik uit op nou om die hele zaak nou uit te lichten. Maar ik wilde haar graag schetsen zoals ze was. En ook daarna natuurlijk het pad dat ze gevolgd had. En uiteindelijk ben ik ook getuige geworden, omdat in het boek stond ook dat ik dat telefoongesprek met haar had gehad toen ze uit het ziekenhuis kwam en ze zelf dus zei dat ze kanker had. Ja. En ook rugspraak had met haar man tijdens dat telefoongesprek. En dat was heel atypisch, want Sylvia is altijd afgeschilderd als iemand die van niemand iets wilde horen, die helemaal de eigen gang ging, blind was voor andere adviezen. En uit dat telefoongesprek bleek dat ze zowel bij haar partner advies vroeg of ze wel met mij mocht praten, en bij mij om advies vroeg hoe ik het allemaal had gedaan. Ja. Dus daardoor werd het beeld enigszins bijgesteld. Ja. We hoorden net in die compilatie voorbij komen, uiteindelijk Jomanda vrijgesproken, later ook in hoger beroep. En ook in cassatie trouwens. En twee van die artsen dus wel veroordeeld, die kregen dan geen straf. Uiteindelijk hebben ze wel straf gekregen door het hoger beroep. Okay. Ja, 6 en 3 weken. Oh, voorwaardelijke straf, dus dat is wel kleine straf. Tot slot, Jomanda leeft, begrijp ik, tegenwoordig in Canada. Weet jij hoe het met haar is? Het gaat redelijk goed. Ze woont op Vancouver Island. En ik heb al een paar keer geprobeerd om met haar in contact te komen. Maar dat wil ze liever niet. Ik heb zelfs iemand ingeschakeld via die ik toevallig op het spoor kwam, die vlak bij haar in de buurt woonde. Die is op de fiets naar haar toe gegaan en gevraagd van, dat ik heel graag met haar wil praten. Ik zou dolgraag een documentaire met haar willen maken, zo aan het eind van haar leven. Ze is nu 76. En ik ben heel benieuwd of ze haar gaven, zoals ze die ziet, of ze dat nou als een lust of uiteindelijk als een last heeft gezien in haar leven. En dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt voor een documentaire. En daar op Vancouver Island natuurlijk prachtige beelden. Maar ze wil het niet. Ze heeft echt al een paar keer tegen mij gezegd, ik ben er klaar mee. Ik ben klaar met Nederland. Ik wil niet meer in de publiciteit. En jammer. Begrijpelijk misschien wel ook wat ze allemaal over zich heen heeft gekregen. Ja. En dat moet ik dan maar accepteren eigenlijk. Ja. Dank voor je verhaal, Alje Kamphuis. Het ging dus over die kwestie met Jomanda en Sylvia Millekam in de hoofdrol. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit juni 2009 van Milo. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Don't know what I deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. Ocean Lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. You don't know anything about me. What do I know? Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it cheats a puzzling gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. You Don't Know, Milo. Tot 3:30. Villa. Bij de Waddenzee denken we aan zeehonden natuurlijk. Kokkels, garnalen, oestertje misschien. Maar walvis? Toch zwemmen die er wel degelijk rond. Casper Meinders organiseert expedities om walvissen te spotten in de Waddenzee. Casper, hartelijk welkom. Ja, dank je. Wat zijn dat voor walvissen dan? Ja, het zijn hele kleine walvissen die wel eens verward worden met dolfijnen. Ja, dus, maar het zijn toch echt wel walvissen, tandwalvissen in dit geval. Ja. Maar niet die enorme knoepers die we ook wel kennen. Nou, ik ben eens een keer in IJsland geweest en dan ging je ook op zo'n walvis. Ja. Dat waren echt hele grote jongens. Dat zijn de grote jongens. Nee, daar is de Waddenzee ook te ondiep voor en te klein voor natuurlijk. Dus daar vinden we alleen echt kleine bruinvissen in dit geval. En bruinvissen zijn kleine tandwalvissen. Worden niet heel veel groter dan 2 meter. Dan houdt het echt wel op. En nee, dat zijn andere walvissen waar jij het over hebt. Ja, en we horen en zien ook wel eens hè, dat er een potvis dan aanspoelt. Die is dan verdwaald. Maar die zwemmen niet in de Waddenzee? Die zwemmen niet in de Waddenzee, nee. Nee. We hebben nog wel eens een keer een verdwaalde gast als zo'n orka bijvoorbeeld gehad. Of een dwergvinvis. Maar dat zijn eigenlijk toch wel, wat ik zeg, verdwaalde gasten die eigenlijk normaal gesproken in de Noordzee zitten. En dat is bij die bruinvissen eigenlijk anders. Die bruinvissen zijn niet verdwaald. Die bruinvissen zijn eigenlijk gewoon weer terug waar ze ooit ook vandaan kwamen. Dus eigenlijk is dat goed nieuws. Je zou inderdaad nu zeggen dat dat heel goed nieuws is. Kijk, we hebben heel veel bruinvissen in de Noordzee sowieso zwemmen. Zo'n 300.000, dat is een grote populatie. Maar we moeten niet vergeten dat voor de afsluiting van de Zuiderzee en voor de afsluiting van de Lauwerszee, dat het Waddengebied veel groter was. Een heel ander gebied waar die bruinvis een hele normale gast was. Net zo gewoon als een zeehond. Ja. En hoeveel van die bruinvissen zijn er nu in de Waddenzee dan? Ja, dat moeten we ze gaan uitzoeken. Dat weten we niet precies. Wat we wel weten is dat we ze steeds vaker zien en ook het hele jaar doorzien. En dat is op zich al wel bijzonder. Ja. Nou is het, begrijp ik wel, moeilijk om ze boven water te zien. Hè? Ja. Dat gaat niet zo makkelijk. Kijk, als je dolfijnen hebt, die zijn best wel nieuwsgierig en zwemmen in grote groepen. En dat zijn van die half acrobaten en die springen echt het water uit. En die zie je heel duidelijk. En bruinvissen zijn toch wel een beetje beschuw. Zenuwachtig zelfs, zou je kunnen zeggen. Dus die houden best wel afstand en die komen alleen boven om adem te halen. Dus wat je dan ziet is heel kort een rugvin. Ja, dan zijn ze weer 5 minuten weg. Ja, daar hebben jullie iets op gevonden. Omdat ze niet boven water komen. Nee. Laten we even luisteren wat daarop is bedacht. Ja, wat we hier hebben is een microfoon onder water. Hydrofoon noemen we dat dan. En die hydrofoon die luistert op een hele hoge frequentie. 130 kilohertz, ver boven wat wij normaal kunnen horen. En we hebben een recorder hier die dat voor ons vertaalt in een hoorbaar signaal. Ze kunnen eigenlijk niet goed zien of niet ver zien. In dit water kun je sowieso niet ver zien, dus ze jagen met geluid. Als er nu iets komt, dan gaan we dat horen, ja, over de koptelefoon. Daarom hou ik hem ook op, want ik wil natuurlijk de eerste zijn die hem hoort. Dat is een stukje uit de reportage van de collega's van Omroep Friesland. Je moet dus niet kijken, maar je moet luisteren naar waar ze zitten. Ja, ik denk dat het beide heel erg meewerkt. Het gaat eerst en vooral om heel erg kijken. Daar is eigenlijk het project ook wel om gestart. Kijk, het project is er om te kijken van waar zitten die bruinvissen nou precies. Dus, en dan vragen we het publiek ook om daarin mee te helpen. Dus een soort van citizens and science project. Dit is wat anders dan een vogeltel in de tuin. En wij doen het de afgelopen jaren doen we dat meer. We zijn ooit begonnen met de Wadd-expedities. En dat gaat ook heel erg om kijken. Kijk nou eens in de natuur. En daar moet je je best voor doen. Hè. Je kan met laag water kan je allerlei excursies gaan doen om zeehonden te kijken. Maar dat kan je ook met hoog water doen, alleen moet je iets beter je best doen. En als je dan heel goed je best doet, zie je ook veel meer. En dat zie je dus met die bruinvissen ook. Die bruinvissen, nou, ik zei net, die laten zich heel kort eventjes zien. Dus het begint wel met kijken, van zie ik iets gewoon in mijn omgeving? En als je dan geconcentreerd bezig bent, dan zie je ook veel meer wat in dat wat leeft. Want dat is best heel rijk. Maar om het nog iets makkelijker te maken, gaan we ook luisteren naar die bruinvis. En in het fragment hoorde je ook net, hè, we hebben een hydrofoon laten bouwen, zodat we onder water kunnen luisteren. Nou, dat is al een ervaring voor mensen, dat hebben ze nog nooit gedaan, dat er überhaupt geluid is onder water. Dus dat geluid wat je net hoorde, dat is zo'n bruinvis? Ja, dat is bruinvis op het moment dat hij een prooi ziet. Dus het is wat je met walvissen wel hoort, dat ze heel mooi kunnen zingen en zo. Nou, dat zou je een bruinvis niet horen doen. Dat is best wel in geluid een beetje saai. Dus dat gaat meer op tikken. Dus echt harde tikken die je eigenlijk in hogere frequentie dan hoort. En op het moment dat ze een prooi zien, dan worden ze enthousiast en dan gaat die frequentie omhoog. En dan hoor je inderdaad dat. Dan gaat dat. Ja. En ik zei net van ja, hoeveel zijn er? Jij zegt ja, dat weten we eigenlijk niet. Is er dan een soort telling gaande? probeer je dat in kaart te brengen? Ja, we proberen dat wel in kaart te brengen. De afgelopen jaren dan werd er geteld vanuit vliegtuigen. En dan ging je erboven hangen om te kijken van kan je dan bruinvissen zien. En soms zitten ze wel wat in groepjes en zo. Maar dat is een vrij lastige. En wij kregen verleden jaar, kwamen we in gesprek onder andere met de Waddenvereniging. En toen zeiden ze, we gaan toch dat grotere onderzoek doen. We krijgen steeds meer het idee dat die bruinvis de Waddenzee weer aan het terug ontdekken is. En waarom ze dat doen, dat weten we niet. Het belangrijkste is dat we kijken van waar zitten ze nou precies? Is dat dan heel veel bij Texel? Of zit dat meer naar het oostelijke wat, waar wij veel actief zijn? Dat is de eerste vraag. En daar zoeken we een publieke functie voor. Of in ieder geval een partij die dat bij het publiek weer kan vertellen, dat die bruinvis er is. Dus dat tellen, dat is altijd gedaan vanuit vliegtuigen. En we proberen dat nu meer met hydrofoons te doen. Dus het kan maar zo zijn dat we gewoon in het hele Waddengebied boeien gaan uitrusten. Ja, wij niet, dat gaat via het echt wetenschappelijk onderzoek. Een boei uitrusten met hydrofoons en dat we geluiden gaan oppikken en dat we op die manier wat meer te weten kunnen komen. Hoe weet je dan niet dat bruinvis A drie keer voorbij de zon is? Dat is een hele spannende. Dat laat ik graag ook wel aan de wetenschappers over. Kijk, wij hebben straks alle gegevens die wij verzamelen tijdens de tochten die we doen, ook met mensen die met ons mee mogen en zo. Dit gaat allemaal dus naar de Waddenvereniging. Ja. En die gaan daar met knappe kop gaan ze daar naar kijken. Van, kan je daar iets uithalen? Ja. Interessant. En zo'n expeditie, in principe kan iedereen mee? In principe kan iedereen mee. En ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Het gaat over bruinvissen. Maar het gaat ook heel erg om kijken in dat Waddengebied. Van wat vent daar nou nog meer? We waren 3 weken geleden waar we zelf aan testen. Nog eens een keer met de hydrofoons. En toen hebben we geen bruinvis gezien. Maar er zwommen wel tig zeehonden om de hydrofoon heen. Die vonden ze heel interessant. Ja, ook dat is, het is misschien een nulmeting op bruinvissen. Maar je ziet ook van wat er wel in het gebied voor de rest leeft. Dus mensen kunnen mee. En staan zo ook aan het begin van dit onderzoek ook. En dat is denk ik best heel leuk. Dan moeten ze even naar wat expedities zoeken, want dat is jouw bedrijf. Walvisspotter Casper Meinders. Dank voor het gesprek. Ja, geen dank. Oorspronkelijk van Dandy Livingston uit 1967, maar dit was de uitvoering van de Specials. A message to you, Rudy. Nieuws. Snipper. Hier is een fragment. Hebt u eerder kunnen horen vandaag op NPO Radio 1? Daar krijgt u zometeen een vraag bij. Het nieuwe kabinet is rond. Is rond. Wilders meldt op X dat het kabinet rond is. Daar gaan er natuurlijk al heel wat namen rond. Bekende en minder bekende. Rond. Ik hoor zojuist dat het nieuwe kabinet rond is. Fragment uit Spraakmakers. Het nieuwe kabinet, dat gaat er dus komen. Hoeveel ministers gaat de PVV leveren aan dat nieuwe kabinet? En we moeten echt het exacte aantal hebben. U mag er niet naast zitten. Dus laat maar weten op 0800-1101. Hoeveel ministers levert de PVV aan dat nieuwe kabinet? 0800-1101. Dat is een snelle. Hallo, met wie? Chef van Engelen weer. Chef van Engelen. Hoe lang was het geleden, chef, dat je meedeed? Vorige week. Oh ja. Vind je het goed dat we even iemand anders doen? Nee, ik had een schort nog niet, maar goed. Dan doen we even een andere keer. Want ik vind het ook leuk als we... Het moet een beetje met z'n allen, weet je wel, één grote punica-oase moeten we ervan maken. Dus ja, nee, doe gewoon over een tijdje even weer mee. Hij is wel flinke vingers vlug trouwens, die chef. Dus kijken of het nog iemand anders is. 0800-1101. Hallo, met wie? Ja, met Henk. Ja, Henk. Met Henk. Henk is een lollige fan. Ja, weet ik. Ja. Nou, zeg het maar, Henk. Vijf. Dat is goed. We zingen een beetje rond, dus ik ga snel die andere vragen doen. De BBB gaat de nieuwe landbouwminister leveren. In de naam van het ministerie voor Landbouw wordt ook een beroepsgroep toegevoegd. Dat was groot nieuws, vond Caroline van der Plas. Noemde dat toen ook in de persconferentie. Welke beroepsgroep komt erbij? Komt in de naam dus van dat ministerie. Het ministerie voor Landbouw en... Volksgezondheid. Fout. Visserij was het. Oh. Ja, ja. Dan vraag 3. Er komen 3 nieuwe ministeries. De eerste is Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De tweede is Klimaat en Groene Groei. En hoe heet het derde nieuwe ministerie? Migratie. Ja, reken ik goed. Asiel en migratie is het officieel. Oh ja. En die... De partij die daar de minister voor gaat leveren is de PVV. Blijf aan de lijn, Henk. Wij noteren al je gegevens... Kom de 2 prijzen stoppen in een envelop en die komen dan naar je toe. En ik wens je een prettige woensdag. Go. Hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Loes had het over, is dit het nieuwe Nederland? Wat zegt u dan? Ja, het nieuwe normaal. Verdieping bij het nieuws. Het zijn 6 heren. Ze lijken allemaal op elkaar. Echt? Allemaal uit het 6-malletje geslagen. Fysiek bedoel je? Ja. Ook? Elke dag een factcheck. Nederland zou het oudste wagenpark van West-Europa hebben. Nou, dat klopt. En het opiniepanel. Panelleden vinden Europa in principe een ver van hun bedshow. En ze kiezen dus eigenlijk voor een partij, ja, waar ze hier al een beetje een gevoel bij hebben. Avro Tros met 1 vandaag. Vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog 1 keer, integraal. Revolver en Sergeant Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. K. Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zo'n beetje alle grote artiesten uit de jaren 00, de zero's dus, heeft fotograaf Paul Berger wel voor zijn camera gehad. Die foto's die zijn nu gebundeld in het boek Zero's Heroes, Music Caught on Camera. En Paul Bergen is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst nieuws over een bangalijst die rondgaat op een school. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. De politie gaat onderzoek doen naar een zogenoemde bangalijst die rondgaat op een school in Utrecht. Het Leidse Rijncollege in Utrecht deed aangifte nadat de lijst was rondgestuurd in appgroepen van leerlingen van 5 VWO. Op een PowerPoint die binnen de school rondging stonden namen en foto's van 18 leerlingen, met daarbij opmerkingen over hun uiterlijk en beschrijvingen van seksuele handelingen. Ook stonden hun telefoonnummers erbij. De school in Utrecht heeft 3 leerlingen geschorst. 2 van hen mogen inmiddels weer lessen volgen. Het Openbaar Ministerie overweegt in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries in hoger beroep te gaan. Justitie had tegen de 3 hoofdverdachten levenslang geëist en tegen de 6 anderen 3 tot 21 jaar cel. Hoewel de rechtbank de moord meedogenloos, gewetenloos en roekeloos noemde, legde die geen levenslang op. De 3 hoofdverdachten kregen 28 jaar cel, 3 verdachten 14 jaar en 3 verdachten werden vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie gaat de uitspraak nu goed bestuderen. Zo hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel van persofficier Justine Asbroek. Het OM is over de gehele linie tevreden. En dan met name omdat 6 van de 9 verdachten zijn veroordeeld voor betrokkenheid op de moord van Peter R. de Vries. En dat vinden wij fijn, omdat dat niet alleen de uitvoerders zijn, maar ook mensen in de kring daarbuiten. Dus de moordmakelaar en anderen die medeplichtig zijn geweest. En als je het dan optelt, is dat voor 6 verdachten 120 jaar. En dat is fors. Uiteraard gaan wij wel het vonnis goed bestuderen, omdat wij natuurlijk in 3 gevallen ook levenslang hebben geëist en dat het niet is opgelegd. En dat is enigszins teleurstellend. U zei, het had een terroristisch oogmerk. De bedoeling van het filmen en het verspreiden van het filmpje was maximale schrik aanjagen in de samenleving. Rechters denken daar heel anders over. Ja, wij vonden dat er wel sprake was van dat terroristische oogmerk, omdat met name meteen na de moord natuurlijk de schokkende beelden zijn verspreid. De rechtbank zegt daarvan, het is niet vooraf vast te stellen dat er een afspraak is gemaakt om die beelden meteen daarna te tonen. En dan vinden zij ook het feit dat het op klaarlichte dag is gebeurd in een drukke winkelstraat met de bekendheid van Peter R. de Vries, dat dat niet op zich oplevert dat er sprake is van een terroristisch oogmerk. En wij gaan kijken of we het daar uiteindelijk mee eens zijn of dat de reden is om in hoger beroep te gaan. U zag het als een optelsom. Eerst was er de moord op de broer van de kroongetuige, toen op zijn advocaat en daarna op de adviseur Peter R. de Vries. Een reeks, een optelsom. De rechtbank ziet dat heel anders. Het is gewoon een moordzaak, zeggen de rechters. Ja, de rechtbank zegt het is een enkelvoudige moord. Voor een enkelvoudige moord wordt doorgaans in Nederland levenslang opgelegd, maar een maximale tijdelijke straf. Wij zien het inderdaad anders, omdat wij vinden dat het wel deel uitmaakt van een reeks moorden. En de rechtbank zegt ook, er zijn geen aanknopingspunten te vinden in het dossier, dat het ging om zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces. Daar denken wij gewoon heel anders over. Nu is hetzelfde aan de hand geweest in de zaak Dirk Wiersum. Daar had het Openbaar Ministerie ook levenslang geëist en werd de maximale tijdelijke gevangenisstraf opgelegd, 30 jaar. Hier gebeurt het weer. Waarom blijft u het proberen? Dat levenslang. Wij vinden dat hier gewoon een preventie van moet uitgaan. Dat dit soort feiten gepleegd, hè, die gewoon de rechtsstaat tot wankelen brengen, dat die gewoon heel zwaar bestraft moeten worden. En gewoon met de zwaarste straf. En wij zullen dat misschien in de toekomst in andere zaken ook doen. En misschien komt er een moment dat de rechtbank of het Hof het wel met ons eens is. En zegt inderdaad, hier trekken wij een streep. Nu is het klaar, we leggen levenslang op. Persofficier Justine Asbroek was dat in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. Hongarije hoeft geen troepen of financiële steun te leveren aan Oekraïne. Die garantie heeft NAVO-chef Stoltenberg nogmaals gegeven aan premier Orbán. Vanwege goede betrekkingen met Rusland eiste Orbán dat uitdrukkelijk. Het was ook een van zijn voorwaarden voor zijn steun aan Mark Rutte als mogelijke NAVO-chef. Elektrische auto's uit China worden mogelijk duurder. De Europese Commissie gaat volgende maand extra importheffingen invoeren tot bijna 40%. Brussel wil zo Europese autoproducenten beschermen. Door staatssteun zijn elektrische auto's uit China nu namelijk een stuk goedkoper. Tegen de 2 mannen die verdacht worden van misstanden op een zorgboerderij in het Groningse Wedde is 5 jaar en 4 maanden cel geëist. Ook mogen ze, als het aan justitie ligt, ruim 10 jaar lang niet meer in de zorg werken. De 2 gaven leiding op de zorgboerderij en worden beschuldigd van mishandeling van 10 bewoners. Het nieuwe kabinet krijgt drie nieuwe ministeries. Asiel en migratie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en een ministerie van Klimaat en Groene Groei. Het is nog niet bekend wie de ministers gaan worden. Er gaan wel veel namen rond, maar officieel is alleen nog bekend dat Dick Schoof premier wordt. Hij had vandaag een soort sollicitatiegesprek met formateur Van Zwol. Nou, laat ik eerst even beginnen met te zeggen dat ik vanochtend mijn gesprek met de formateur heb gehad. En ik sta hier nog. De sollicitatie ging dus goed. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we nu echt vooruit kunnen. We gaan echt proberen zo snel mogelijk nu die gesprekken te voeren. De formateur en ik. En dus op naar een nieuw kabinet. In de gesprekken met Van Zwol komt van alles aan de orde, zoals mogelijke zakelijke belangen en of er dingen zijn die later tot problemen kunnen leiden. De rest van de ploeg volgt vrijdag en de hele ploeg wordt ook nog door anderen ondervraagd, onder meer in de Tweede Kamer. Tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gaan samen spelen in het dubbelspel op de Olympische Spelen in Parijs. Dat meldt de Spaanse Tennisbond. De 21-jarige Alcaraz wordt alom beschouwd als opvolger van de 38-jarige Nadal. Afgelopen weekend won Alcaraz voor het eerst Roland Garros. Nadal heeft dat Grand Slam toernooi in het verleden 14 keer gewonnen. Het wordt de eerste keer dat die twee op een officieel toernooi samen gaan dubbelen. Het weer buien met hagel, maar in de loop van de middag wordt het droger. Ongeveer 15 graden. Morgen in het noorden nog wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Kleine 60 kilometer file in het land. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden bij De Meren. Nu 10 kilometer file vanaf Reewijk met een half uur vertraging. En op de A67 Eindhoven-Venlo kom je in de file bij knooppunt Leenderheide. Die reikt helemaal tot aan afrit Zomeren, is 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Fotograaf Paul Bergen is bij ons in de villa. Met hem ga ik praten over zijn fotoboek Zero's Heroes. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper. Hier is weer een fragment. I can understand that perspective. By pushing the boundaries. Being too handsy. Ik ben too handsy geweest, zegt... Ja, dat zou je dus inderdaad als te handtastelijk kunnen noemen... tegenover mensen die van mij afhankelijk waren, hè, als jonge acteurs bijvoorbeeld. Ja, dit is Wouter Walgemoed, dat is de keurigheid zelf. Maar hij heeft het dus over een acteur, een bekende acteur. die nu alsnog toegeeft dat hij over grenzen van anderen is gegaan. Wie is die bekende Amerikaanse acteur waar Wouter het hier over heeft? We hoorden hem ook eventjes in het begin van het fragment. Dus wie is die Amerikaanse acteur? Als u dat weet, schrijf het in een mailtje naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, het cliché is natuurlijk seks, drugs, rock and roll, maar bijvoorbeeld Adele door een raam laten klimmen of Phil Collins liftend langs de A1. Dat zijn ook foto's van muziekfotograaf Paul Bergen die hij maakte in de jaren nul, ook wel de Zero's genoemd. En al die foto's die zijn nu gebundeld in het boek Zero's Heroes, Music Caught on Camera. Paul, gefeliciteerd man met dit, want dankjewel. Je hebt eentje meegenomen. Ja, een boek. Ja, bij een boek denk je aan een boek, maar wat is dit? 2,3 kilo. Ja. Even een slagje groter dan A4. Ja. Of even een behoorlijke slag. En ja, dan... Het is lekker dik en het is ook lekker groot. En dat is wel prettig, want dat vind ik fijn om op deze manier een fotoboek uit te brengen. Ja. Dus deze leg je op de tafel en dan kijk je af en toe kijk je daar zo eens even in. Ja. Waarom heb je gekozen voor deze op de voorpagina? Op de kant. Nou, dat was een. Ik had met de ontwerp, met de vormgever, met Jeroen, als eerste Adele. Ja. Omdat dat toch wel ook heel erg. Maar Adele had ik heel mooi geportretteerd, wel in een mooie bondjas en zo. Maar zij willen vanuit de uitgeverij wilden ze liever microfoons en gitaren en snoeren eventueel en boksen. Nou ja. Dus echt een live foto. Dus ja, snap ik wel. En wie is dit? Dit is Alice. Dat is Shakira. Oh ja, met een gitaar dus. Ja, stoer. Ja, stoere foto. Ja, dat verwacht je bij haar niet zo snel, ja, inderdaad. Het is ook een hele mooie cover geworden uiteindelijk, hoor. Ja. Dus we staan er volledig achter. Shakira. Nou ja, laten we het maar gelijk even over beginnen. Over Phil Collins, die staat te liften, want die foto staat er ook in. Met een trommel nog en een koffer staat hij langs de A1. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is niet mijn idee, maar het was gewoon... Ik was in Hilversum voor een andere opdracht, waar Phil Collins ook bij betrokken was. En toen hadden ze bij Mojo van het management gevraagd of ik foto's wilde maken van Phil op die manier. Althans, met een stofjas en een grote koffer en een snare drum. Ja. En die foto's zouden gebruikt worden voor advertentie voor zijn aankomende tour, First Final Farewell Tour. En Phil Collins die doet dat altijd een beetje met een knipoog. Dus wij zijn inderdaad, dan hebben we dat geregeld. En toen heb ik hem in een bushokje gezet. Zitten, staan. En dat deed hij ook allemaal. Want we hebben het hier over Phil Collins, wereldster. Ja, dat is het. Ja, maar een van mijn favoriete drummers, vooral van de Genesis-tijd, toen Gabriel nog in zat. En daarna, want daar, nou ja, et cetera. Ja. Maar daar sta je hem dus gewoon te fotograferen. Dat kon je gewoon je buurman zijn trouwens, hoor. Die man is een superleuke man, met humor. Maar stopten er ook auto's bijvoorbeeld? Zagen die dat het Phil Collins was? Nee. Maar je ziet ook, ik heb andere foto's, zit hij in het bushok in... En er lopen gewoon ook mensen achterom, weet je. Die zien helemaal niks, die zien helemaal geen... Maar toen, dat bushok, dat vond ik wel aardig. Maar ik dacht van, dan moet je eventjes... Dan is het eigenlijk het idee van het management, zeg maar, weet je wel. Daar begin. En toen je probeert altijd een beetje je eigen ideeën te creëren. Dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf op dat moment dan. En toen dacht ik van, volgens mij moet ik jou verliftend langs de A1. Ja, als je toch soort van op reis gaat, dan... uitbundig. En ik zei tegen hem, ik wil jou liften langs de highway. Oh, is goed. En toen zei hij van, dan gaan we dat toch doen. Dus we samen in de auto met de dame van Mojo erbij. Geweldig. En we zijn naar de A1 richting Amsterdam gereden. En dan heb je zo'n groenstrook op een gegeven moment. En dan zijn we uitgestapt en hebben daar die foto gemaakt. Geweldig. En Adele die door dat raam klimt, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou ja, die foto is gemaakt op een binnenplaats. Naast die kamer. En... op een hotel op de Heerengracht. En je had gewoon de kamer. En als je door het raam klom, dan stond je op een binnenplaatsje van, 6x4. En ik vond daar het licht oké, weet je. Er stond geen zon. Mooi licht eigenlijk. Mm. En een rustige plek en neutraal en zo, qua achtergrond. Dus ik heb haar door het raam geholpen. Want ik zeg, voor mij moeten we hier de foto maken. Maar kijk, Adele is natuurlijk op dat moment een meisje, een dame van 19 jaar, die heel goed kan zingen. Ja, dit was helemaal aan het begin eigenlijk van haar carrière. Nu is ze natuurlijk super groot. Nu krijg je die niet meer door het raam heen waarschijnlijk. Ik mag niet eens bij de concerten komen. De fotografen mogen de concerten niet meer fotograferen. Want dat vertelde jij net nog. Je was gisteravond nog, want dan mag je geloof ik 3 nummers je fotograferen. Ja, maar dat is al... Ja, dat is al jaren zo. Maar daar wen je aan. Maar ik moet wel zeggen dat ik af en toe het regel om wat langer te kunnen fotograferen. Dan bel ik de manager. Of bij Nederlandse artiesten kan ik dat vaak regelen. Ik vorige week Keen nog, hele concert gefotografeerd. Ja. Ja, en dan ga ik wel uit, dan ga ik wel even los. Ja. Want jij doet het al heel lang. Wat maakt die zero's zo bijzonder? De jaren nul, zeg maar. Je hebt natuurlijk die 90's, dat is natuurlijk, en die 80's natuurlijk ook. Heel veel van die vrij donkere bands wel. De jaren 90 veel gitaarbands. Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Nirvana, noem maar op. De Grunge. En Soundgarden nog niet eens genoemd. En in de jaren 0, dat is ook een beetje de overgang van analoog fotograferen en digitaal fotograferen. Maar muzikaal is dat misschien ook wel zo. De dames gaan het overnemen. De vrouwen. Ja. Beyoncé, Adele, Duffy. Ja. Noem ze maar op, Amy Winehouse. Ja. Dus het maken van de muziek is ook op een andere manier gedaan. Vind je al die muziek ook eigenlijk? Want je noemt die. Nou goed, laat ik maar gewoon zeggen. In het boek, Shakira dus voorop. Ik zag een foto van Take That. Nou, dat is de ene kant van het spectrum. En dan al die gitaarbands. Nou, vanwege de concerten en de portretten die ik moet maken, heb ik dus inderdaad altijd wel een keer een paar albums gehoord. Omdat. Want ik ga niet naar een fotoshoot als ik die muziek niet ken. Nee, je moet wel weten waar ze voor staan. Dus precies, je moet weten waar ze voor staan. En het is prettig dat zij ook weten dat ik hun muziek ken. Ja. Vertel nog even het verhaal van Tom Smith. Want die heeft ook een stukje hierin geschreven. Dat is de man van Editors. Ja. Wat is dat? Dat is een foto van Pinkpop 2008. Ja, die. Kijk, ik had voorheen had ik al een paar concerten gedaan van Editors, maar ik had ze ook geportretteerd in New York en een keer in Manchester. Dus dan leerde die jongens wat beter kennen en de manager. En toen kwamen ze op Pinkpop en toen dacht ik van, volgens mij moet ik die band vanaf het podium lijken leuk. Want ik probeer altijd te zorgen dat ik wel een keertje op een podium kom bij een festival of bij een concert, omdat je dan gewoon een ander beeld maakt. Ja. Maar ik kan het helemaal zelf. Want al jouw collega's staan ook tussen dat publiek. Dus iedereen heeft eigenlijk dezelfde foto's bijna. Ik moet je zeggen, dat is een soort basisdenken van mijzelf om op dat podium te komen. Het is leuk voor het podium, maar je moet het voor jezelf leuk maken, weet je wel? Ja. Dus ik zorg af en toe dat ik op het podium sta. En dat was oké. En toen kom ik op het podium en toen zegt die stage manager. Want kijk, je moet je voorstellen, Pinkpop, dat zijn wordt de hele dag live opgenomen. Ja. Cameramensen links en rechts en van voren natuurlijk. En toen zei ze, Paul, een kwartiertje, ga je dat redden, weet je wel? Ja, dan knik je maar beleefd van, weet je wel, we gaan wel zien, joh. Maar ze zagen wel dat ik snapte wat die cameramensen aan het doen waren. Dus ze lieten mij zitten. Ja. En dan was ik wel blij, joh, want het was werken. Dat is geen, je zit daar niet voor je lol, hè, op dat podium. Ik ben echt flink bezig om maar daar even dan dat moment, want de foto is dat hij op de piano gaat staan. Hè? Ja, dat is een beetje aan het eind. Ja. Als een balletdanser gaat hij eroverheen. Maar de situatie was veel licht op het publiek. Dus dan krijg je dan heel weinig licht vanuit het podium. Dan krijg je silhouetvorming. Dat is op zich mooi. Ja. Kan mooi zijn. Maar ja, met deze foto is dat toch fantastisch. Je hoeft die jongen helemaal niet te zien in zijn gezicht. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben soms. Je moet een beetje geluk hebben, maar ik denk ook wel dat ik het afgedwongen heb. Ja, precies. Gewoon door hem voortdurend te volgen. Want op het moment dat hij op die piano, als hij ervoor al gaat staan, voordat hij de beweging maakt, weet ik al van, nu ga ik het doen. Dus dan ga ik ook rechtop staan en met de grootdoek dat doen. Ja. Heb jij nog iemand op je lijstje staan die je graag wil fotograferen? Ja, dat is een beetje. Kijk, ik kan heel makkelijk zeggen, Keith Richards, maar dat is heel cliché, weet je wel. Maar ik zou de Arctic Monkeys wel eens willen portretteren. Als nul bent, als zero's bent. Ja. Maar die Arctic Monkeys, die zijn echt ook pikkies in de melkweg toen ze kwamen. Maar dat zijn nu echt hele volwassen gasten en die spelen echt hele goede muziek. Ja. En dat lijkt meer een uitdaging ook nog, want die kunnen heel lastig zijn, dan Keith Richards, weet je. Of, die vindt natuurlijk, wel goed, of allebei, hè, dat mag ook hoor. Een prachtig boek, Paul. Gefeliciteerd ermee. Muziekfotograaf Zero's Heroes Music Caught on Camera. En we hebben een weggeefactie via onze Facebookpagina. Ja. We gaan een boek weggeven, dus ga daarvoor naar www.facebook.com/VillaVDB. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd één stap voor, twee achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer nu al zoveel meer, bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werd ook soms te veel, was uit balans. In de stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou, en ik geef niet om, voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen doen. De Roxanne Hazes was dat. Nieuws. Snipper. Die knalden we nog even snel uit, zo vlak voor 3:30. En die ga ik spelen met Brian Roefy uit Bergsenhoek. Brian, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Bergsenhoek, waar ligt dat ook alweer? Onder de rook van Rotterdam. Ja. Zeg maar tussen Rotterdam en Zoetermeer, bij Rotterdam Airport. Ja, oké, nou, dat heb ik een beetje een idee. Ik hoor dat Rotterdam zo, hoor ik wel even. Oh, nou. Hoor je er wel een beetje doorheen, ja. We gaan hem snel spelen, Brian, want ik wil graag die prijs aan jou uitdelen. We hadden die man, Wouter Walgemoed, had het over een acteur, hè, die alsnog heeft toegegeven dat hij, ja, toch wel over de grenzen van andere mensen is gegaan. Wie is deze bekende Amerikaanse acteur? Dat is Kevin Spacey. Ja, dat is goed. Hij speelde als acteur heel veel grote rollen. Eén van de bekendste is die van de Amerikaanse politicus Frank Underwood. Waarin hij dus van politicus, gewoon politicus opklimt tot president van die Verenigde Staten. Hoe heet die Netflix-serie waar hij de hoofdrol in speelde? Villa VDB. Ja, nou ja, dat was wel iets met een huis. House of Cards. Ja, echt. Nee. Totaal niet binnen. Ja, dat is wel een aardige serie, hoor, moet ik zeggen. Dan vraag 3. Spacey zat jarenlang in rechtszaken verwikkeld, omdat hij dus werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk is hij vrijgesproken. Wat moest hij naar eigen zeggen verkopen om de juridische kosten te kunnen betalen? Oh, man. Ja, maar denk even aan die villa en dat house. Wat moest hij verkopen om uiteindelijk de advocaat te kunnen betalen? Inventaris. Van zijn? keuken, echt geen... Ja, hoe heet dat bij elkaar? Een keuken, een hal, slaapkamers? Hoe noem je dat? Imbulo. Ik bedoel, met een dak erop, met een schoorsteen eventueel? Het schiet me echt niet te binnen. Nou, ik zou zeggen huis. Dat is dus het antwoord. Brian, dankjewel voor het meespelen. We gaan die prijzen die je verdiend hebt... Ik ben intussen de tel helemaal kwijtgeraakt. Die gaan we naar je toesturen. Ik kom nooit meer te werken. Nee. Ik kan het niet aanschaffen. Nee, zo is het. En de groeten van ons allemaal aan Bergse Hoek. Dank u. Ik draai nog even Wally Tax. Hier is Miss Wonderful op NPO Radio 1. Oh, Miss Wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. Oh, Miss Awful Night. You are paradise. Are you real? Don't you know the way I feel? There is something new about this love I wanna give to you. Something clean and beautiful, and darling, I'll be true to you. 'Cause you're wonderful, 'cause you're beautiful, 'cause you're fine. I'm gonna make you mine. Wally Tax, Miss Wonderful. Zometeen op NPO Radio 1 Geld of Je Leven met Joram Kaat. Joram, goedemiddag. Hey Jurgen, elektrische auto's uit China die worden gebouwd met staatssteun uit Beijing. En om een einde te maken aan die oneerlijke concurrentie met Europese auto's... verhoogt Brussel vanaf volgende maand de importtarieven. Wat dat betekent, gaan we zo bespreken. En morgen de villa zangeres Sabrina Stark. Met haar stichting begeleidt zij mensen die hun achternaam willen veranderen... omdat die een link heeft met het slavernijverleden. En terug naar toen gaat het over Lelystad Airport... 2014 werden de eerste plannen gepresenteerd. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Gaan we meer over horen morgen in de villa, even na 14:00. Ik wens u voor nu een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VTB. Samen Max. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ook dat ene schroefje... dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Dit is Trendhopper. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl.